Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Den finansielle puls slår igen, og vi slår til den her de næste 55 minutter, hvor det altså skal handle om aktie og investering. Og Lars Persson is in the house. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Jamen, godmorgen, godmorgen, Bodil. Dejligt at se dig her på sådan en tirsdag morgen, hvor vi selvfølgelig skal starte med at tjekke markedet. Men inden da, så kan jeg også lige sige, at vi ringer til vores to øvrige porteføljeforvalter, Mads Christiansen og Tom Hågaard, også i løbet af den her udsendelse. Persson, hvordan ser verden ud derude? Jo, men vi letter lidt på speederen, var jeg lige ved at sige. Vi har taget en lille smule af, men vi er positive her for morgenstunden i Norden i hvert fald. Så på trods af USA, de amerikanske markeder lukkede sådan uforandret. Der var et lille plus til Nasdaq og små minuser til Dow og S&P. Så, ja, det var sådan en lidt kedelig dag. Ja, det var det. Det var sådan en typisk mandag, ikke? Der var egentlig lidt feriestemning i det amerikanske. Der er nogen, der har taget ud til deres sommerhus langs kysten og går The pjaskerne. Hamptons. The Hamptons, ja. Pakket vognen og svinget børnene ind og så afsted. Så, det er nok helikopteren, de tager det over. Det er rigtigt, ja. Det er helikopteren. Det er kun også andre, der kører rundt i små tisøser. Så sådan lidt. Nej, så ellers her, og her til morgen, der har vi jo et tormregnskab ude, som jo egentlig ikke var specielt prængende, hvis man skal være helt ærlig. Fragtraterne er faldet, det betyder, at indtjeningen er lavere, og indtjeningen per aktie endte faktisk nede på 0,03 mod 0,19 sidste år. Så det er ikke sådan, vi skal... Lige sådan, når man ser regnskabet, er der ikke feststemning. Så kan det være, I havde jo BIMCO inden forleden dag. Det havde vi. Peter Sand var på besøg. Ja. Spændende udsendelse, må jeg sige. Han har mange gode indsigter, den mand. Jamen, det er altid rart at lytte til ham. Og Lav bliver jo ligesom lille barn i en legetøjsbutik, så det er jo... Det er en god fornemmelse. Så, men Torm er altså nede her på 1,6 i øjeblikket. Så. Og hvad siger investorerne til det regnskab, Lars Persson? Jamen, jeg tror, at man har jo godt lugtet lunden lidt, fordi at man har jo godt kunne se, at raterne på de her tankskib ikke har været bullerne. Og ja, nu er der så lidt pandemiuro ude i Asien, og man lukker lidt ned, og man flyver ikke så meget og sådan noget, så... Transporten er gået lidt i stå, kan man sige, lige på den der, så forbruget efterspørgselen af olie går man sådan lidt omkring sig selv, og man kan også se, at olieprisen er dykket lidt i USA. Var den nede på, hvad var den, 66 i går, kunne jeg så? Nej, 67 er den nu i dag, men 66 var den nede i, og den var jo op på en 3,74 her for et stykke tid siden, så lige toppen af olieprisen er lige taget, så sådan er casen der, kan man sige, ikke? Så ja, vi må så se, om de får styr på det, og vi får givet dem nogle vacciner ude i Fjernøsten, så de kan genåbne, men det er jo den her Delta-variant, der driller igen, kan man sige, ikke? Så. Og en aktie, som altså handler, og nu forsvandt mit system, Lars Persson, den falder lige lidt, så vidt jeg umiddelbart kan se 1,63 nede procentvis. Hvis du kigger på min skærm, så har du den lige der, og 1,44 har jeg nede. Okay. Men, ja, lille fald. Ja, altså, lille fald. Lige det omkring. Yes. Godt, men ellers en morgen, Lars Persson, med sådan nogenlunde OK humør. Ja, altså der har været justeringer rundt omkring her til morgen. Finanshusene har været ude med nye opjusteringer, og blandt andet Huskompaniet så jeg lige havde fået en opjustering, og så DFDS havde også fået en opjustering, så det er nogle af de aktier, der ligger og stiger. En af dem, som måske er gået under radaren, som hvis folk lige er kommet hjem fra ferie, så er det jo Alcabello, eller ALK, som det jo hedder, undskyld, derude. ALK, som har indgået et distributionssamarbejde for den her adrenalinpen med en stor kineser, ikke at det lige bonger ind i morgen i regnskabet, men hvis man skal se sådan ud i fremtiden, så er det også en god fjer i hatten at have det her marked, og nu har man også fået en distributør derude, en af de helt store, så er man ikke ALK-aktionær? Det er jeg desværre ikke, men vi talte jo lige om, inden vi gik ind i studiet, hvor det nogle gange noget af det, man aldrig får gjort, men så kunne det godt være, at man skulle kigge forbi ALK. Det er jo der er ikke så mange aktier ude i markedet, de ejes af Lundbeck-fonden, så prisen på grisen er forholdsvis dyr, eller hvis der er nogen, der kigger på det, men med de produkter, de har og fortsat udvikler til alle de her allergier, og er sådan lidt alene på det marked, så synes jeg, at måske godt kunne, den kunne få en plads i mange portefølje, uden at man lige skal drøne ud og trykke på knappen i dag. Men når nu kommer en dag, hvor det hele ser rødt ud, og man tænker, ej, jeg skal ikke købe noget i dag, så er det netop, at man skal tage den der liste frem og sige, jamen, hvad er det, jeg skal købe, som alligevel, når det både havler og tordner udenfor, jamen så er det netop sådan nogle aktier som Algabello, der kan være en god hjørnesten i et hver aktiehus. Det kan det, Lars Persson. En aktie, som fortsætter opturen efter de gode nyheder i går, det er Bavarian Nordic, og ja. Jeg tænker, at det bringer os lige omkring et spørgsmål, som vi fik ind i går. Mm. Det er meget alvorligt, Lars Persson. Nå, okay. Det lyder sådan her. Det kommer fra Kim Grummesgaard, han skriver, vores kærlighedsforhold har vist sig at være lettere op ad bakke, Millionærklubben. Mm. Og det er altså på tide, kære venner, at I værdsætter vores forhold. Og det kan I gøre ved at kigge på Expression. Mm. Det er det lille danske selskab, som jo altså samarbejder med Bavarian Nordic om at lave vacciner. Mm. Og den er noteret i Sverige, men altså et dansk selskab. Expression, herr Persson, er det en aktie, du har kig på? Og hvad skal vi sige for at opretholde den gode, varme stemning? Ja, de kunne starte med en dobbeltnotering jo, og ligesom boots.com jo, så vi så kunne vi jo følge den lidt mere, men det er jo en, der er kommet skudt ud af en raket her det seneste stykke tid. Først så var der jo hele den her, ja, i 20, der var den nede i omkring 4 kroner, nu ligger den 60, så det har jo været en, han må jo tjene meget gode penge alligevel, men det er også en, der har startet med at arbejde med malaria. De har, hvis man kigger på deres pipeline, fase 2 produkt til malaria, og så har de et fase 1 produkt til malaria, og så har de en masse i prækliniske studier, og det samme med brystcancer og, hvad hedder det nu, influenza. Og så har de så fået det her samarbejde med Bavarian Nordic, hvor de så er i fase 1 allerede, og vi må så se, om det kan trække nye produkter til, men de er jo faktisk oppe i Hørsholm, hvor de ligger, så det er jo lidt ærgerligt, ikke, at de ikke gik på den danske børs, så vi kunne få sådan en lille sundhedsklynge, eller hvad man nu kan, men de drøner over på det svenske marked, nok fordi at der var, ja, mere gang i den og nemmere at tiltrække kapital. Det er jo hele den her, Frank Øland var også lidt inde på det i går, forskellen mellem de nordiske lande. Der har Sverige jo sådan stadigvæk førerhånden i med hele det her med børsnoteringer og det her med at få noteret selskaber og hele den atmosfære, der er omkring det her. Men altså, det er en spændende aktie, og lige nu, der ser den jo ud, som om den er stukket lidt af. Hvis man kigger på den sidste gang, at den havde gode historier, det var jo der i april og juli sidste år, hvor den også gik for de der 4-5 kroner, da de startede samarbejdet med Bavarian Nordic, og steg voldsomt op der. Og så tog den sig igen en tur i efteråret, i foråret her, 21. Men i mellemtiden har den jo taget et fald ned, fordi så glemmer folk den lidt. Så hvis man skal gøre noget, så skal man jo tage aktien ind på kandidatbænken, sætte sig på lur og lægge x antal kroner fra sin portefølje til det her selskab og håbe på, at de og Bavarian Nordic får noget sammen. Et produkt, de kan skyde afsted. Og så er malaria jo et af de her produkter, i og med, apropos klimaet, uden vi skal trække os den ned og den vej igen eller mere, så er malaria jo også en myg, der har bredt sig og suser rundt faktisk. Der er faktisk også lufthavnsmalaria, sådan, altså er der nogle myg, der kommer ind i flyene, og så flyver de ud, når de lander, og så er der faktisk... Uden coronapas? Ja, uden coronapas, uden malariapas faktisk, og så er det faktisk, man har opdaget, at der er kommet malaria rundt omkring steder, hvor man ikke har haft særlig meget før, og det er simpelthen fordi, at der er kommet nogle myg med. Så før i tiden havde man ikke, jeg mener også, at Nordic kiggede på det, dengang de gik på børsen og startede hele deres liv. Men i og med, at det var tredje verdens lande, hvor økonomien, altså sundhedssystemerne ikke er så, kan man sige, op at køre, og ja, det kan godt være, at vi får et skud for malaria, inden vi måske skal nogen steder hen, men vi betaler ikke så meget for det. Så havde det kunne ikke betale sig at udvikle det, men det kan godt være, at det bliver lidt mere interessant, i og med at klimaet ændrer sig, at hvis der lige pludselig er malaria i Odense eller Svendborg-området, så kan det godt være, at vi hellere vil vaccineres mod det, end at skulle ligge og være syge, så på den måde kommer vi måske hen til nogle lande, der er villige til at betale for den her udvikling og de her vacciner. Så det er interessant at se. Den svenske notering, Lars Persson, der ser ud som, at aktien bliver sendt over 8% op, ja, her til morgen. Mm. Den er også noteret i euro, så vidt jeg kan se. Ja. der har den det selvfølgelig også godt. Mm. Men Pearson, hvis man ikke har været med på den vogn, er det så for sent at hoppe på nu? Nej, men det jeg mener, det er... Det er jo et lille selskab. Det skal man tænke på. Og det der er, det er, at... Nu er der meget opmærksomhed på det. Alle taler om det, og det er jo der, hvor det faktisk er det værste, hvis man skal ind og købe aktier. Der må man jo gerne have, at nogen har glemt det, og det gør de ikke lige i øjeblikket. Der er fuld drøn på historierne, så jeg vil jo nok vente lidt, og indtil vi ser, hvad... Ja, ligesom får en pause i udviklingen, ikke? Så det er det. Jeg kan ikke lige se det. Men jeg har den heller ikke lige på min skærm her. Men 8% virker også som om, at der er nogen, der har fundet aktien, som ikke har set den tidligere, og nu skal de bare være med. Og det er jo der, hvor det godt kan gå hen og blive en lille smule småfarligt, fordi så er der nogen, der er villige bare til at byde prisen op, fordi at, der måske ikke er så mange aktier. Så teknikeren siger, at pas lidt på, men ja. Et interessant selskab at holde øje med i hvert fald. Helt sikkert, helt sikkert. Også fordi de har jo ikke bare et produkt i pipeline, de har flere, og det er altid lidt sjovere. Det er jo det, vi står og skiller Lundbeck ud over. Nu har vi et lille bioselskab, hvor der er en række interessante produkter i pipeline, og flere et i fase 2 og to i fase 1. Jamen, det er sådan lidt sjovere, men det kan også være, at vi begynder nu at betale lidt for meget, fordi ting kan jo fejle. Altså, fase 1 er jo et meget tidligt stadie. Vi har haft meget få mennesker, der har prøvet det her, og os, der har fulgt med i de her, hvor mange forsøg der har været. Vi har jo set, at selv veldokumenterede ting i fase 2, jamen når de så kommer op i fase 3, som er rigtig dyrt, hvor rigtig mange ressourcer for at få folk til at blive undersøgt og testet, jamen der fejler de, og så må man screenlægge det, og det er dyrt, så ro på derude. Du skal nok nå med, tænker jeg, når folk om 14 dage, 3 uger har glemt den, så begynder den at sive, og lige pludselig så er der måske nogen, der sidder og sælger, fordi de skal bruge pengene et andet sted, fordi nu er der noget andet, der er interessant, der har fanget en overskrift, så take it easy. Og således håber jeg i hvert fald, at vi fik varme lidt op under kærlighedsforholdet igen til dig, Kim Grummesgaard. Det var i hvert fald Lars Perssons gennemgang af Expression. Hvis den stadig halter den der varme følelse, så må du lige skrive til os igen. Nu skal vi videre til Mads Christiansen, som er kommet med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, du er jo i en helt anden boldgade end de aktier, vi lige har stået og talt om. Du er fondschef hos New Deal Invest og selvfølgelig også porteføljeforvalter her i klubben. Og din forkærlighed, den handler altså om innovation og disruption, de selskaber, der ligesom bevæger sig inden for det. Først lige en stemningsrapport for dig, Mads. Hvordan er stemningen på de markeder, som du sådan særligt holder øje med lige for tiden? Jamen, det er meget sådan dels. Altså, vi er jo tæt på all-time high i markederne og sådan noget. Og på den konto, så skulle man jo sådan synes, at alle havde det godt. Men der er virkelig meget smerte derude også i øjeblikket. Kina har jo sat sig rigtig meget, så fonde og produkter, der er meget eksponeret imod Kina-aktier og imod Asien, har haft det hårdt. Ikke? Og det inden for tech, så har Big Tech klaret sig rigtig godt. Og der er nogle tal ud om, at hedgefonde og store forvaltere, de er meget langt Big Tech, og så er de ikke særlig langt sådan de mindre tech-virksomheder. Og i virkeligheden så er det tit sådan med mindre tech-virksomheder, man som fond vil søge imod, fordi det afkastet er som regel større på mindre virksomheder sådan over den lange bane. Og regnskabssæsonen har virkelig været sådan en blandhandel, hvor nogle virksomheder er braget ned, og andre virksomheder har leveret godt. Men så derfor så er der simpelthen, altså der er virkelig den her spredte smerte rundt omkring, så der er virkelig nogen, der også er ramt af den her regnskabssæson, selvom at markederne er i all-time high. Så det er sådan meget spredt, og jeg er sådan lidt spændt på, om vi ser nogen, der bliver tvunget til at... Altså at sælge ud og mindske deres eksponering rundt omkring hist og pis, sådan random. Ja, altså du taler, vi er virkelig i følelsernes vold her til morgen. Du taler om smerte, Mads. Altså det lyder meget alvorligt på en eller anden måde, fordi altså, som du siger, det, altså, på en eller anden måde er der jo også lidt ro på overfladen. Altså aktierne bliver ved med at handle op, og vi har de her indeks, de er meget tæt på all-time high i hvert fald. Det er jo ikke fordi, der sådan på den måde sker gigantiske krak fra dag til dag. men altså, du fornemmer en uro nede under overfladen. Er det sådan de debatter, du har med andre porteføljeforvaltere rundt omkring i verden, eller hvad hører du? Ja, men det er reaktionerne på regnskaberne. For eksempel Synga var ude i sidste uge og handler lige pludselig, hvad var det, 20% ned, så noget i den stil. Kambi var ude og handlede også 30% ned, fordi de mistede en stor kunde. Alle Kina-aktierne er jo blevet ramt hårdt generelt, ikke? Undervisningsaktierne i Kina er vildt hårdt ramt. Så hvis man har en række af de her aktier, som bliver hårdt ramt af Tarion ned med 30% i går, så hvis man har nogle af dem og har for stor en koncentration i dem, jamen så kan man godt have problemer. Specielt hvis man har sådan en lang kort portefølje, som er gearet noget. Så kan det godt hurtigt ramme meget hårdt. Mm. Og det kan man sådan mærke. Altså, så er der den ene, der klynker, og så er der den anden, der klynker, og så videre. Ikke? Så det er en spredt landhandel. Men Mads, klynker du, eller hvad? Nej, vi har styret meget godt igennem. Hver gang, at vi har haft noget, som var træls, så har vi også haft noget, der var rigtig godt. Så vi er sådan et par procent op. Nu har vi kun været i gang i 2 måneder. Men så på den måde er det som en ganske fint, og jeg tror, jeg nærmer mig 10% her i Millionærklubben. Så det er okay. Mm. Og vi har jo en anden porteføljeforvalter her i klubben, Lav Svendsen, som du udmærket godt ved, Mads, sådan gennem ganske lang tid har været bekymret for, at der lige pludselig kommer sådan et decideret, lad os bare kalde det tech-krak, så tror jeg, vi ved, hvad vi taler om. Altså mange af de her store tech-selskaber, fangselskaberne blandt andet, at de sådan over en kamp skulle få et gevaldigt nedhug. Er det en bekymring, som du begynder også at ane derude i markedet? Nej, på ingen måde. Altså Facebook er jo billig og stærk, handler til en PE på 25 og har en super, super sund balance. Det gik op for mig i går, at der virkelig, virkelig er kaos i forsyningskæderne og logistikkæderne rundt omkring i verden. Og en af dem, som jeg tror på en eller anden måde må klare sig godt i det må være Amazon, fordi de har meget af det selv og har kontrol over meget og har ligesom størrelsen til at kunne agere i det. Så det skal jeg have kigget på lidt fremadrettet. Men jeg tænker, at de må være positioneret meget godt til sådan til sådan nogle kaotiske tilstande, som der er lige nu i forsyningskæderne, især i USA. Men når der er kaotiske tilstande, Mads, så er vejen frem måske lige præcis at kigge på de regnskabstal, altså det helt konkrete af, hvad foregår der i virksomhederne? Der kan faktisk komme en del regnskaber her på det seneste, som vi lige skal igennem sammen med dig. Det er nogle af de aktier, du har i porteføljen, og man kan selvfølgelig se din fulde portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Der ligger et link til det på Millionærklubbens Facebook-side, så kan man sådan set bare google Millionærklubben og Saxo Bank, så kommer jeres portefølje altså frem. Lad os starte med Carvana, Mads. Hvordan er det gået i det selskab, og hvad var der af nyheder i regnskabet? Jeg synes, det var et virkelig opløftende regnskab. Altså, det er jo svært at sammenligne med Q2 sidste år, fordi der var de lukket ned i produktionen noget af tiden. Men de fordoblede antallet af solgte biler, og de tredoblede deres omsætning. Og tredoblingen i omsætningen, det er jo på baggrund også af, at bilpriserne, brugtbilpriserne i USA har været i en stigende trend. Så det er svært sådan at sammenligne med Q2 sidste år. Hvis man sådan vender øjnene fremad i deres regnskab, så taler de stadigvæk om, at de ikke kan producere det antal biler, som de gerne vil. De kan simpelthen ikke få deres beholdning op. Sidste år, altså for over et år siden i Q1, der havde de 25.000 biler på lager. Og det var ligesom, det var inden coronakrisen. Det var der, man gerne ville ligge på det tidspunkt med det salg, man havde der i antal biler på lager. Lige nu ligger man på 12.500, altså halvdelen af antallet af biler på lager. Der er 50.000 biler på deres hjemmeside til salg, så det vil sige, at de har 37.500 sådan cirka i hele træskolænger, som er i produktion, og de har kun 12.500 på lager. Så det vil sige, at de sælger simpelthen bilerne, inden at de er færdigproduceret. Så de er i sådan et sted, hvor der er større efterspørgsel, end de kan imødekomme. Og hvis man så ser på, nu producerer de 100.000, eller solgt 100.000 biler i Q2 i år, og de ved slutningen af af 2020, der var de på en kapacitet, at de kunne lave 600.000 biler. Og de regner med at komme op på at kunne lave 1,25 millioner ved slutningen af næste år. Og de kommer aldrig til at ligge helt deroppe. Det er sådan, hvad de har af fysiske installationer. Men det vil sige, at jeg synes, det virker som om, at man fra ledelsens side tænker, at man nok sådan i hele træskolængder kommer til at et eller andet sted mellem 50% og eller altså mellem at vokse halvanden til to gange i produktion over det næste års tid. Mm. Altså op til en fordobling, sådan cirka. Så det synes jeg virker super lovende. Man er på 1% markedsandel i USA, så det er stadigvæk, tidlige stadier. Så jeg synes, det var meget opløftende regnskab, og der har været sådan et interview ude med Ernie Garcia, deres CEO, og founder, virkelig indsigtsfuld fyr med gode tanker omkring ledelse og digitalisering og strategi og sådan nogle ting. Så jeg tror måske også, at Carvana-casen begynder at blive bedre forstået af mange af markedsdeltagerne nu. Så altså ledelse og strategi, det er altså noget af det, som du hænger din hat på, for jeg tænker, den der ubalance, der er mellem udbud og efterspørgsel, altså godt kan komme til at gøre ondt i et stykke tid, Mads, men det lyder ikke som om, at det sådan for alvor bekymrer dig. Nej, altså det rammer ikke Carvana på den måde. Carvana har deres eget logistiknetværk, og det er jo, altså det de sælger, det køber de jo i USA. Så det er mere importen, der er et problem, altså at få container over fra Kina, at der er en flaskehals i øjeblikket. Okay. Så det rammer ikke Carvana. Så du holder fast i den i din millionærklub portefølje på sådan lidt længere sigt? Ja, i den grad. Okay. Lad os hoppe lidt længere sydpå, Mads, ned til Mercado Libre, som jo er et argentinsk selskab, men du har den jo fra USA, er det ikke rigtigt, eller hvordan er det nu, det er noteret i USA? Jo, den er noteret i USA, ja. M-E-L-I. M-E-L-I, e-handel, også online markedsplads. Hvad var der af nyheder i det regnskab? Jamen, det er svært at få så meget ud af Carvana. Carvana er jo mange forskellige ting. Nu har vi til Mercado Libre, eller hvad? Taler vi ikke Mercado Libre? Nå, undskyld. Ja, Mercado Libre, ja. Mercado Libre er mange forskellige ting. Mm. De startede jo som en e-handelsplatform, fuldstændig ligesom Amazon. Men nu har de også et stort betalingsben, og de har logistikben, og de har... Og de er i gang med online groceries. Og jeg tror egentlig, hver del skal man se i virkeligheden som en platform, hvor deres betalingsdel, den har det, som Square og Afterpay har. Den har også almindelige bankforbindelser eller bankforretninger og sådan nogle ting. Så det er et kæmpe økosystem inden for betalingsløsninger. Og så har de deres online handel. Og så har de, ja, som jeg sagde, online groceries, hvor man er i gang med det også, og det kan noget andet, fordi det får nogle andre brugere ind, nogle brugere, der bruger platformen ofte, så det er også med til at trække ind. Og der jeg vil hen, det er, at man har sådan nogle samarbejdende digitale platforme, og det er det, der gør Mercado Libre simpelthen så stærk, at det er ikke bare Square, og det er ikke bare Amazon, og det er ikke bare Delivery Hero, det er altså de tre, og de samarbejder. De krydssælger og bringer kunderne fra den ene platform til den anden. Og de vokser altså 100% i omsætning i år også, i Q2. Og det var jeg noget bekymret for, fordi sidste år var så stærk. Sidste år, Q2, var jo et kvartal, hvor man ikke rigtig kunne købe fysisk, og alt skulle købes online. Corona ramte lidt anderledes i Latinamerika, men alligevel så var jeg i hvert fald bekymret for, om det hastigheden faldt der i væksten, men det gjorde den ikke, det var 100%, og det lover også godt for C Limited regnskabet. Så det var bare, de er bare godt i gang, og den digitale penetration er ikke særlig stor i Latinamerika, og de er førende der, så for mig er det også bare sådan en dejlig langsigtet case, man kan man kan have liggende, og så tror jeg, det går godt. Ja, og sige lige med til et regnskab, som du siger, tickerkoden er SE på den aktie, den har du altså også haft i meget, meget lang tid, ligesom med Mercado Libre. Det er to aktier, som du har bragt med os, eller med dig ind her til Millionærklubben, som vi har talt rigtig meget om, og som du sådan på den lange bane bare har været dybt begejstret for. Men hvis man bare sådan for sjov skyld, nu bringer du dem selv op over for hinanden. Sea Limited har jo altså i den grad vokset meget mere end Mercado Libre. Altså, der har virkelig været fart på Sea Limited. Så når man står sådan og kigger på dem altså sammen, så kan man godt tænke, ah, går det ikke lidt for langsomt med det her Mercado Libre? Og ja, jeg ved godt, nu bliver jeg måske lidt grådig i den henseende, men hvad siger du til den sammenligning der? Altså, de vokser egentlig nogenlunde lige hurtigt. Mercado Libre har vokset omkring 100% de sidste to år. Og nu tænker jeg på aktiekursen. Og Sea Limited vokser, har også vokset ca. 100%, måske en lille smule mere. Men Sea Limited har været alt for billig for to år siden, hvor Mercado Libre var mere sådan en kendt sag og var lidt mere rigtigt prissat. Så Sea Limiteds aktiekurs har haft noget at skulle indhente. Og nu er Sea Limited måske i virkeligheden den dyreste af de to i forhold til potentiale måske. Men altså, det er vildt svært at prissætte de der aktier, fordi det kræver på en eller anden måde, at man kan forudsige, hvad bliver væksten de næste 10 år, og hvad bliver marginalerne, når væksten sådan aftager, og hvad er det så værd, og det er virkelig, altså, det er virkelig håbløst at prøve at regne sig frem til. Det er svært også nu her, Mercado Libre i år, hvor de er vokset 100%. Jeg mener også, de har fordoblet deres antal af ansatte. Og det er altså ikke bare en lille bolsebutik, vel? Det er, de har også fordoblet antal af bygninger og biler og alt muligt. Hele organisationen er fordoblet. Og så kører de omkring break-even på bundlinjen. Og det er jo en vild præstation i sig selv. Ja. Men det siger også noget om, at det er simpelthen så svært at estimere, hvor kommer overskudsgraden til at ligge om 5-10 år, når man holder op med at vokse så meget. Mm. Så prissæt dem er umuligt. Sea Limited, som er hoppet over de $300, Mads. Altså, jeg mener, du bragte den på banen i Millionærklubben, da den lå i 10 eller sådan et eller andet i den retning. Ja, det er præcis. Det har været lige en rejse. Nå, Mads, hvis vi bare sådan lige zoomer en lille bitte smule ud og kigger på sådan branchen som sådan, når vi er i den her verden af e-handel og sådan online markedspladser. Hvad skal der ske fremover? Fordi vi har talt meget om, at gennem corona, der er det virkelig gået hurtigt med, at folk de er begyndt at benytte endnu mere de her markedspladser. Er du bekymret for, hvad for en udvikling vi ser nu, hvor at vi kommer mere tilbage til normale tilstande? Nej, altså på engelsk har man det udtryk, der hedder mousetrap, og med det, der viser, der mener man, at man har så godt et produkt, at når først kunderne prøver det, så bliver de ved med at bruge det, så bliver de ved med at komme tilbage til det. Og det er, digital transformation handler om virksomheder, som gør et eller andet rigtig meget smartere ved at digitalisere det, så forbedrer man kundeoplevelsen rigtig meget. Carvana er et rigtig godt eksempel på sådan en virksomhed. De har en net promoter score på omkring 90, hvor at branchen ligger ned omkring 0. Så det er bare en meget bedre brugeroplevelse. Og den slags virksomheder, de er på vej frem. De er i gang med at disrupte det hele. Det, der skete for et år siden, det var, at alt digitalt fik et kæmpe boost fremad. Lige pludselig så var vi nødt til at blive hjemme og så handle online og kommunikere online osv. Og nu går vi ind i en periode, hvor at alt digitalt får nogle rigtig hårde kvartaler at sammenligne med. Så det kommer virkelig til at, altså man skal, jeg tror virkelig, man skal passe på med at tænke, alt digitalt er bare mega godt her det næste, altså det bliver en skubbet fremad og sådan noget. Fordi der er nogle virksomheder, dem der ikke har en mousetrap, altså dem der ikke har et meget bedre produkt end alternativerne, de får rigtig svært ved at vækste i forhold til de kvartaler, de kommer til at sammenligne sig med det næste års tid. Ja, men jeg synes også, at det ser ud til, at der er rigtig mange af de her selskaber, nu ved jeg godt, jeg skal sådan over den helt brede kamp, Mads, som er i gang med sådan opkøb, og der er en kæmpe konsolideringsbølge i gang. Altså man kan virkelig fornemme, at de sidder derude og tænker, at vi skal simpelthen bare have fat i alle de musler, vi kan få fat i nu, fordi at vi er sådan set kun lige i starten. Altså bare sådan lidt ind fra sidelinjen, så JD.com er ved at opbygge deres eget flyselskab. Ikke? Så der er sådan gang i den. trenden derude. Delivery Hero er ved at købe mere op i Deliveroo, som er det britiske selskab, og DoorDash, og ja, noget af det er selvfølgelig levering af fødevarer fra supermarkedet, noget af det er måltidskasser, det ved jeg godt, men DoorDash, de ligger i forhandling med tyske Gorilla, som overtager tyske dagligvarer leveringsplatformen der. Så altså, der sker også rigtig mange ting i den der branche, som altså, jeg tolker så om, at de simpelthen bare er ved at positionere sig alle sammen. Mads, ser du det også? Ja, altså, og Ernie Garcia der fra Carvana, han sagde i det her interview, at der er faktisk mange brancher, hvor at det har været gjort på den samme måde i mange år. Ejendomsmæglerbranchen er en, og bank er en anden, og ja, fødevarer, altså den måde, vi henter varer hjem til køleskabet, det har bare været gjort på den samme måde i mange år, og hvis man sådan tænker over, hvorfor, det er bare fordi, sådan har det været. Så der er rigtig mange af de der brancher, hvor der stadigvæk er en masse muligheder for at gøre tingene smartere og på en bedre måde. Vi talte med Good Food, den her meal kit leverandør i Canada her i ugen, der er gået. Og så spurgte vi dem om, hvem de var mest bange for af konkurrenter. Altså, de leverer meal kits ud, og de har supermarkedskæderne som konkurrenter, og så har de også Gorillas og de her leverancekæder, altså sådan dem, der leverer ting hjem til. Og han sagde med det samme, at vi er i hvert fald ikke bange for supermarkederne. Og det han sagde, det var, at de var sådan en franchise, de var typisk franchise-kæder, så det vil sige, at hver enkelt lille supermarked det bestemt ikke har noget online, fordi de har deres egen forretning. Men så der er en masse strukturer, som får rigtig svært ved, på den måde, som strukturerne er, og rigtig gøre noget, og rigtig give modstand imod, når der kommer en ny måde at gøre tingene på, som bare er smartere. Mm. Og dem, de var bekymrede for, det var faktisk Gorillas, blandt andet. Mm. Altså de her, som vokser meget, og hvor der virkelig er knald på venturekapitalaktiviteten. Ja. Vi så Delivery Hero købe 5% Mads, nu vi er ved det der med meal kits eller måltidskasser, som vi også bare kan kalde det. Lad os tage en tur omkring i Marley Spoon også, som du også har, australsk selskab, som laver plantebaserede måltidskasser, er det ikke korrekt? Jo. Ja. Nej, ja, jo, det laver de også. De laver måltidskasser i Australien og Europa og USA, gør de det. En tysk CEO, man er startet op i Australien. Ja, og de faldt også de der 20% på regnskab, 25%. Jeg tror, de handlede tæt på kurs 3, og nu handler de lige under kurs 2. Og det der drillede dem, det var igen, at det var svært at sammenligne sig med sidste år, hvor alle skulle være hjemme og bare skulle have bestilt fødevarerne til dørtrinnen. Så den her coronasammenligning. Men så drillede USA også, og der var noget med vejret omkring deres Texas-facilitet, som gjorde, at den var ukampdygtig i en periode. Men de har faktisk også svært ved at skaffe arbejdskraft i USA, og deres leverandører havde svært ved at skaffe arbejdskraft. De fortalte sådan en historie om, at de havde været nødt til at sende hakkebøffer ud i stedet for rigtige bøffer, fordi at den fabrik, hvor man skar bøfferne, de havde ikke kunne få arbejdskraften op til at kunne få, altså, kunne få skåret kødet op. Og det har simpelthen været et kæmpe problem i USA i den her periode, selvom at alle har gået hjem med corona. Og det har været noget at gøre med corona-understøttelsespakken, som har ligesom har gjort, at det åbenbart har været økonomisk muligt at vælge ikke at arbejde. Mm. Og så har der været mangel på kvindelig arbejdskraft i USA, fordi skolerne har været lukket og så videre. Så det var sådan, det kom helt vildt meget bag på mig, at det har været så slemt. Men det har simpelthen betydet noget for deres overskudsgrad, så den blev ringere end forventet. Og så har de nogle flere reklameudgifter og sådan nogle ting. De vokser 37% i antallet af abonnenter, og på den måde så ser det egentlig okay ud. Så hvis det er rigtigt det, de siger og sådan nogle ting, så virker det som en overreaktion, at markedet har sendt den så langt ned, fordi så virker det som noget, der stille og roligt kommer til at løse sig. Men de er op imod HelloFresh Group, som bare buller derudad. De kommer regnskab nu her. Jeg har ikke haft tid til at se på det. Mm. Men Men du har is i maven, lyder til, med hensyn til Marley Spoon, og holder fast i den i din portefølje, og det går sådan set, det går da i hvert fald den rigtige vej i den portefølje, Mads, når man tænker på, hvor langt bagud du basically var tidligere på året. Nu er du altså op med 9% for året, det er altså ikke helt tosset. Du kommer godt igen. Ja, det gør jeg. Ja, jeg tror, jeg vinder. Ja, lad os se. Du skal ikke jinxe det. Mads, de seneste tilkøb til porteføljen kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige skulle nå hurtigt omkring. Kambi er jo en af dem, som har haft det noget svært i løbet af det her år. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Den har mistet næsten halvdelen af sin værdi. Hvordan har du det med Kambi lige for tiden? Ja, men ambivalent. Jeg synes, det er super svært. De har mistet de har mistet deres to største kunder her i over de sidste år. Og spørgsmålet er om det er en trend, der kommer til at fortsætte, at når deres kunder bliver store, så mister de dem. De sælger jo sportsbook, altså de sælger, hvis det er sådan at Se og Hør vil lave et sportsgambling site, så kunne de lave en aftale med Kambi, og så nærmest få et USB-stik, og så var man i gang med at være sportsbetting-leverandør eller sportsbetting-operatør. Det er jo sådan meget simpelt sagt, men det er det, som Kambi gør. Så de leverer den her business-to-business-løsning, sådan at man kan gøre det her. Og der er en kæmpe vækst i sportsbetting rundt omkring i verden. Og USA er i gang med at blive åbnet op og er et kæmpe marked, men Sydamerika er også ved at blive åbnet op. Asien er ved at blive åbnet op. Europa er et mere modent marked. Så væksthistorien var ligesom, at man skulle vækste i USA sammen med DraftKings og Penn, og så opsagde DraftKings, så ville gøre det selv, og nu har Penn så også lige opsagt, fordi man har købt en kanadisk virksomhed, der hedder Score Media, som har et meget rudimentært sportsbetting-produkt nu, men det vil man så til at udvikle og gøre selv. Og så er det simpelthen så svært at finde ud af, om det cut, som man tog på 30% i kursprisen eller i aktieprisen, om det var ligesom gør den attraktiv nu, fordi man har stadigvæk alle de andre muligheder i Latinamerika og Asien, og man har også mulighed for at vokse med nogle mindre operatører i USA, så hvor man gik fra at have en USA-risiko, så er man gået til at have en USA-optionalitet nu. Men spørgsmålet er, om de kan, og spørgsmålet er, om ledelsen sådan ligesom har det i sig, og det er nok i virkeligheden ledelsen, hvor jeg sådan er sådan lidt luren ved det, om jeg synes, at de er så gode. De er ikke særlig dygtige til at kommunikere, og det er ligesom om, de lykkes ikke rigtig helt med det og sådan noget. Så, men den er godt nok også billig nu. Så jeg synes, det er super måske en grund til, Mads, skulle du ikke bare skifte den? Det lyder ikke som om, du har meget tillid til den sådan egentlig. Nej, det har jeg. Casen er jo, at det er en langsigtet trend. Altså det her med at gaming, altså betting, bliver reguleret rundt omkring i verden. Og det kommer det altså til at fortsætte med. Der kommer til at åbne nye markeder. Og det er svært at lave, det her sportsbetting. Kambi selv taler om, at man vil til at åbne op for, at der er eksterne, der kan lave odds på deres platform, simpelthen fordi det er svært. Altså det bliver mere og mere teknologisk og sådan nogle ting. Og tech-stacken er svær i det. Det er svært at have noget, som kan tage så mange bets i real time og lave det. Så det giver rigtig god mening, at det skal samles, i hvert fald at alle de mindre operatører, at de skal have en fælles, som de bruger. Det giver også okay mening, at de største, de skal have det in-house, fordi at, så kan de sådan lave deres eget produkt og sådan nogle ting. Så casen giver egentlig mening, og det er derfor jeg ikke bare springer det er derfor, jeg ikke bare hiver den ud med badevandet. Sådan, Mads. Du er lojal og tålmodig. Det er fint at høre. Kambi, den seneste, du har købt til porteføljen, og det skal være ganske kort, fordi vi har også en Tom Hårgaard lige om lidt, der venter på os. Matterport har du taget ind i porteføljen. Hvorfor det? Jamen, det er Matterport. Laver en digital model af alt indendørs. Alle bygninger i verden bliver Matterport i det øjeblikket, så er der digitale modeller, og det kan man bruge inden for ejendomsbranchen, udlejningsbranchen. Kæder bruger det, for eksempel Starbucks, Matterport og sine butikker. og så hvis Starbucks, hvis de har købt 1000 stikkontakter hjem for 4 år siden, som lige pludselig viser sig ikke at virke, så kan de bruge Matterport til at finde ud af, hvorhenne sidder de stikkontakter, i hvilke butikker, og så få dem skiftet. Man kan bruge det til indretninger og sådan en masse ting, og det bliver en platform, ligesom Google Earth er, hvor man kan lave en masse forskellige forretning på det. Så det er sådan en super spændende fremtidens virksomhed. Mm. Epic Games kommer formentlig til at samarbejde med Matterport, når man skal lave et skydespil, hvor man kan komme ind i alle bygninger i hele verden og skyde og så videre, så kan man trække data fra Matterport, sådan at nu er man der, okay, nu er man hjemme med Bodil og sådan noget, så trækker man data der, så man kan. Så skal jo til at rydde op. Okay, cool. Ja. Mads, det blev sådan den korte version af Matterport. Vi tager den lange med dig næste gang, du er med os, så vi lige kan komme lidt dybere ned i den, men det er simpelthen, fordi vi skal videre. Men tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig her sådan en tirsdag formiddag. Det var en fornøjelse. Hej. Lars Persson, du har et spørgsmål, kan jeg sige? Var der ikke også et børsnoteret dansk firma, der gik First North, der lavede sådan noget mapping, sådan som jeg lige vandt det? Jo. Nå, og hvad var det hed? Ja, det kan jeg så ikke huske. det er sjovt at rejse hele vejen over til den anden side, når vi har det lige nøjagtigt herhjemme. Jeg ved godt, det bliver måske meget mindre skala, men jeg spiller sådan noget. Men tingene er lige rundt om hjørnet. Vi behøver ikke rejse hele vejen over Atlanten. Jeg er sikker på, at der er nogle af vores lyttere, der kan huske, hvad det hed. Så det kan være, at de lige smider den ind på Facebook. Jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanker om det. Jeg mener faktisk, at jeg var i studiet. Det var faktisk det mest ærgerlige. Ja, ja. Persson, vi skal videre til Tom Hårgaard, men inden der, så skal vi lige have en gennemgang af kurserne, eller hvordan markedet handler her, så vi lige kan få tid til at ringe op til ham ude i regien. Yes. Jamen, vi er glade. Det stiger. Der var jo også en lille rosing order, hvor de ikke rigtig ville sige størrelsen på ordren, men det var en indcifret millionordre i mellemklassen. Så sådan, omkring 5 millioner, i stedet for bare at sige, det er mellem 4 og 6 millioner. Nogle gange så skal der også. Det bliver du lidt irriteret. Ja, det vil du være. Altså, svisken på disken, eller så bare skrive et eller andet i stedet for det skal være sådan en lang sætning, hvor vi bare fylder ud, ikke ord. Nej, men det går faktisk rigtig godt, undtagen lige for Torm. Den er fået et lille skud for borgen, men ja, en positiv dag i det danske marked, det svenske, det finske og det tyske, så det er en positiv dag. Det er turnaround Tuesday. Nej, det ved jeg ikke, men skal man jo ikke blive ved med at sige det. Men der er i hvert fald positiv stemning på aktiemarkedet, og vi må se, hvor vi ender henne. Der er jo, og olieprisen stiger faktisk næsten op med 2% over i USA, kan jeg se her. Så der er lagt. Der er lagt lidt låg på, eller fundet en hånd til, det ikke bliver ved med at falde. Så sådan er det. Ja. Og regnskabsaktuelle Torm, som altså er kommet ud med, hvad skal vi kalde det? Lidt blandet tal her til morgen. Lars Persson, hvordan handler den aktie? Jamen, den var nede med 4% lige før, da jeg stod og kiggede på den. Næsten 5, ikke? 4,9%. Jamen altså, dårlige fragtrater har gjort, at overskuddet ikke ser så interessant ud for det indeværende. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kigger vi ind i fremtiden? Vi har jo set, at lige pludselig kommer der uro. Det har vi set på containermarkedet, så man ved aldrig, hvad der kan ske på tankmarkedet. Hvis man er til tank, så er der i hvert fald udsalg i dag i Tormarkedet. Man kan altså få den næsten 5% billigere, end man kunne i går. Lars Persson, vi skal en tur til London, hvor Tom Hårgaard han venter. Godmorgen og velkommen til, herr Hårgaard. Ja, hej. Hvordan? Ja, hallo. Tom, jeg er lige blevet advaret om, at det måske er en lidt svær forbindelse. Vi prøver lige at se, hvordan det går, og så må vi også tage den, som den kommer hen ad vejen. Men da, Tom, jeg kunne tænke mig at starte et sted, som handler om en kommentar, vi fik på Facebook forleden, da du havde været med os på telefonen. Det var Jakob Bjerg Hansen, som skrev derinde: "Jeg synes ikke, at Tom Hårgaard han virker som spekulant mere. Han har læst gamle charts. Han ser, at indeks stiger over tid, og nu er han lang." Er du ikke spekulant mere, Hårgaard? Jeg tror, jeg prøver at afstemme min jobbeskrivelse efter, hvad jeg ser markederne gør. Og i øjeblikket, så minder det mig så meget om nogle af de lange sommer, som man har haft, når man har været på arbejde i London, hvor man egentlig havde håbet på, at man havde ønsket, når man havde været taget på ferie, fordi man i bund og grund ikke har særlig meget volatilitet. Og det at være spekulant, det kan have mange normer. Det kan være, at man godt kan lide at være en volatilitetsspekulant, som i hvert fald er aktuel for mig. Og så kan det være en spekulant. Det kan jo simpelthen bare være, at man køber bitcoin eller to aktier, eller hvad det nu end måtte være, og så håber på, at det stiger hen over tid. Skillelinjen mellem at være spekulant og være investor, tror for mig er mere et spørgsmål om to ting. En er den gearing, man bruger, når man investerer, eller undskyld, når man trader. Og efter jeg bruger 200 til 1, så vil jeg nok sige, så falder jeg i hvert fald i den der gearede kategori, som i hvert fald et af de bokser, man kan tikke, når man er spekulant. Et andet er, at ens tidshorisont ikke falder ind i en gængs investor, som måske holder ens investeringer i mange år. Det eneste, jeg har, som jeg har holdt i mange år, det er min aktieportefølje og så min guldposition, som jeg købte i 2001 og 2002. Så på mange måder kan jeg godt forstå at hans observation, men på den anden side vil jeg så i mit forsvar sige, der har heller ikke været så meget at trade. Jo, der har måske været sådan en kort bevægelse, en halv time lang, en time kort, men de der virkelig store trenddage, som jeg som spekulant elsker, hvor du virkelig kan bygge en position op hen over en formiddag, og så falder skidtet hen over eftermiddagen, og man tænker, hold da ferie, det var det, man havde ventet på. De er der ikke så meget mere, eller det vil ikke sige, de ikke er der mere, men de er der ikke lige nu, fordi vi har et marked, som sidder på en all-time high, og der er et kendt ordsprog i markedet, der hedder, at man skal aldrig shorte et indeks, der sidder på en all-time high, fordi nok ser det kedeligt ud, men det skal nok komme sig i løbet af eftermiddagen eller dagen efter. Så det er der, hvor jeg befinder mig i øjeblikket, og jeg vil gerne være fuldstændig ærlig over for Facebook-skriveren, jeg tror, han hedder Jakob, var det det, han sagde. Hvor jeg siger, men altså, det her miljø, det trading-miljø, eller det miljø, price-action-miljø, som vi har nu, det passer mig egentlig ikke særlig fint. Det er ikke der, hvor jeg tjener de store penge. Jeg tror, jeg tjente i går, tjente jeg 18.000 kroner. Jeg tænkte, jeg skulle så susme være glad for det, fordi det kunne lige så godt have været minus 18.000 kroner. Så det er meget langsomt frem og tilbage i øjeblikket. Her til morgen har jeg da smidt 15.000 væk i DAX'en på en kort position. Så det er måske meget symbolisk for, at det for mig føles det som om, at det er to skridt frem og to skridt tilbage. Og hvis jeg skal være 100% ærlig, så vil jeg meget hellere være på ferie lige nu, end jeg gider at sidde foran skærmen. Fordi nu er det endelig varmt udenfor. og der sker ikke meget. Der sker ikke meget på kurerne, synes jeg. Men Hårgaard, det burde jo så komme, i hvert fald hvis vi lyttede til den gæst, jeg havde med i studiet i går, Frank Øland over for Danske Bank, som jo malede på banen, at vi altså går ind i den her tid, hvor der netop er mange på ferie i det store udland, og derfor kan volatiliteten virkelig stige. Altså, det er et tyndt marked, og det betyder altså, at aktiekurserne kan suse op og ned med stor fart, og måske noget, som du kan fange både den ene og den anden vej. Ser du ikke den slags komme her i august måned? Det vil jeg da håbe, og han har da fuldstændig ret. Når du har lav volume, så kan du virkelig få de her store udsving, netop fordi der ikke er så meget ballast til at, ligesom at modstå en svingende i den ene retning eller den anden retning. For eksempel, hvis markedet falder meget dramatisk, og der er lav volume, men så er der ikke særlig mange købere omvendt. Hvis du virkelig får en stor bevægelse opad, og der er lav volume, så er der ikke så mange, der har lyst til at sælge kort ind i det. Det er han fuldstændig ret i, men omvendt, jeg tror, vi har haft de her diskussioner. Nu har vi været sammen i 8 år, og nogle gange, der har du virkelig haft nogle fantastiske sommer. For eksempel 2015 står frem som en af de helt store sommer, hvor jeg elskede at være kortmarked ned. Og der havde vi også den græske, vi havde noget græsk krise, som ligesom kunne sprinkle lidt benzin på volatiliteten, på fyrværkeriet i markedet, men omvendt så har der også de der år 2016 og 17, hvor man jo egentlig bare drømmer sig væk til en badestol på Mallorca, i stedet for at sidde foran sine 4 skærmer og trykke på musen og håbe på, at man for endelig måske får ramt en lille smule volatilitet. Og jeg føler helt bestemt, at 2021 ikke kommer til at fremstå som en af de der sommer, hvor vi klapper i vores små hænder, fordi vi kan godt lide noget volatilitet. Ja. Lige nu, der er der malet på væggen, og det er, man sidder og observerer, at malingen tørrer, og det er røvsygt. I sidste uge, Hårgaard, der fremførte du for os, at du var altså til den lange side. Du tror altså på, at markederne skal stige, så det der med at satse på shorthandler, det har du sådan, ja, nu kan jeg altså høre, at du gør lidt begge dele, ikke? Men altså, det virker til, at du sådan overordnet set heller mest til den lange side. Så ser jeg altså altså stadigvæk inde på din portefølje inde på Saxo Bank, at du ligger short to positioner. Nu kommer teenage-moren altså op i mig. Det er da noget tjusk, herr Hårgaard. Skal du ikke altså, have lukket de der positioner? Det er virkelig noget tjusk. Ja. Det er virkelig noget tjusk. Og egentlig så er de to positioner egentlig som min garant mod, jeg vil gerne have en eller anden form for en hedge. Og hvis der pludselig kommer en stor bevægelse, og jeg er måske langsom på powertrækkeren, så har jeg det mindst en lille smule kort positionering. Det er måske egentlig derfor, at jeg holder fast i dem. Om ikke andet, fordi det er nogle relativt små positioner i forhold til det lidt større billede. Og det andet så er, at jeg gider ikke at have flere kortpositioner på min gearkonto, før jeg rent konkret, rent faktisk ser, at der kommer noget volatilitet. Så jeg håber, der kommer noget volatilitet, men hvis den kommer, så håber jeg altså, at det bliver til den nedadgående side, fordi du ser sjældent et marked eksplodere opad, når den sidder på en all-time high. Så er det mere sådan, du ved, et skridt frem, et halvt tilbage, og så lidt. Det er egentlig et meget typisk 2006-2007 marked, vi ser, hvor det bare støt og roligt stiger opad, men uden de helt store udskejelser. Ja, ja. Nå, men jeg sidder selvfølgelig her og håber på en 2008, hvor det virkelig kommer skvulp, og du ved. Ja, ja. Det der, hvad man siger på engelsk? Håbet dør sidst, ikke? Ja, altså, jeg tror, vi er mange, der ikke håber på i 2008, men lad os nu se, hvad der sker. Så Tom Hårgaard, der var altså en lille bitte smule mening med galskab med, at du stadig holder fast i de der short positioner. Der er en lille bitte hedge der, selvom det selvfølgelig ikke er gigantisk store midler, der ligger der. Det er, jeg kan ikke huske, hvor mange penge det er for, men du har jo ikke sat alle pengene i søen der, vel? Altså de 250. Nej, det har jeg. Nej. Det har jeg ikke. Og omvendt så håber jeg også på, at jeg måske kan. Jeg må ligge på en solid fjerdeplads, hvis der er fire deltagere. Jeg håber selvfølgelig på, at den volatilitet, som vi måske alle sammen ønsker som daytraders og spekulanter, måske kommer igen, når vi kommer ind i september måneden. Det er jo trods alt, det er hvad man siger. Buy and sell in May, og så kommer vi tilbage i september måned og håber på, at der kommer noget volatilitet. Ja, ja. Honey, nu er vi altså fem med i konkurrencen, bare lige så du ved det, ikke? Sorry, der må jeg jo ligge på en solid femteplads. Hårgaard, bare lige for at runde af her til sidst, hvad holder du øje med sådan en uge her fremover? Der sker ikke en skid, siger du, men altså et eller andet skal du vel sidde og kigge på din skærm? Jamen egentlig så, når jeg købte noget DAX her for lidt siden, og egentlig så jeg er nu bare gået ind i sådan et model, der hedder, ja, prøv at købe nogle retracements, altså prøv at købe de der dips, hvad er det, man siger, buy the dips, og jeg gør det altså i en meget, meget moderat størrelse nu. Det er ikke noget med 100% eller 200% kort eller langt, det er meget, meget modereret trading i øjeblikket. Det er det virkelig. Så sæt dig ud i haven i stedet for at få en lille sjus, at det er større værdi i en lang løb. Hårgaard, vi tjekker ind hos dig igen i næste uge. Tak fordi vi må forstyrre. Det vil jeg glæde mig til. Hej. Så vi der altså her Hårgaard er en del af vores konkurrence, som du som sagt kan følge med i inde på Saxo Banks hjemmesiden. Lars Persson, ja. Du fører den konkurrence. Det gør jeg, ja. Der er faktisk et stykke ned til nummer to, som ja. Er Lars Svendsen. Man skal aldrig disse det. Var det ikke det, du sagde? Nej, det skal man passe på med. Før. Men altså, der er kommet nye varer på hylden hos Lars Persson. Ja. Tag os igennem det. Jamen, jeg købte VNV Global. Det er jo sådan en mini-Genevik, synes jeg jo, der er med i små virksomheder eller kommende børsnoteringer. De har blandt andet været med på Delivery Heroes. Man kan jo gå ind og se deres portefølje, hvad de har sendt på børsen. De har lavet en SPAC for nylig. Så jeg synes, det er interessant. Man skal jo sådan gå rundt. Og så har den haft sådan en lidt kedelig sommer, hvor den er faldet tilbage. Så jeg tænkte, at der var noget støtte lige omkring 7,98. Så løb den lidt fremmer, og så den så løbet yderligere fremmer her. Den ligger 142 nu. Så jeg har ikke fået købt hele min portefølje positionen. Så jeg ligger ude i markedet og venter på, at der er en eller anden, der kommer til at sige atchoo, inden han skal til frokost, og så får man samlet op der. Og omvendt for Tom, så steg markedet. Nu er jeg jo ikke vågen klokken 4 om morgenen, men det kunne jeg se på mit system. Jeg ligger jo og køber nogle CFD'er en gang imellem. Nogle gange går det godt, andre gange går det skidt. Jeg har egentlig tjent på det. Det er sådan, hvor jeg placerer min likvid kapital. Så jeg købte nogle, da vi mødte ind i morges, og lige nu har jeg tjent 38 kroner. Jeg ved godt, det, så står Bodil og griner, men det er jo det, der er problemet. Der er ingen volatilitet, og nu er jeg så 43. Så, men altså, det er jo det, man skal. Og så skubber jeg, nu har jeg sat et stop loss ind, fordi jeg har tjent nogle penge, så jeg løfter mit stop loss hele vejen i løbet af dagen, og lige pludselig så er der også en, der siger 20, inden han skal have sin sandwich til frokost over i USA, og så bliver den måske solgt fra, og så har man tjent for jeg er jo ikke gearet. Men det er også kun for at drille dig, Lars Pearson, fordi jeg har ved Gud ikke tjent nogen kroner, mens vi har stået her. Altså. Nok, så 38 kroner, det har bestemt også ret, og hvis man kan tjene det hver dag, så løber det også stille. Det er jo det, man skal tænke på. Det er jo det, man skal tænke på. Og så der er jo ikke nogen handelsomkostninger, fordi det er der i spreadet, så det er også en lidt anden historie. Okay. Men VNV Global, svensk aktie, er kommet ind på din portefølje, og så i stedet for at røge Unity Technologies, altså simpelthen. Og nu ser den ellers lidt mere sjov ud, Unity, men jeg havde ikke tålmodighed. Mads siger, at man skal have lang tålmodighed, men det er jo også en konkurrence, så vi skal også have nogle hurtige løbere en gang imellem. Så, ja. Og min Maha står aller yderst på affyrings farvel og tak, ned med 11%. Olie er ikke åbenbart min kop te, så jeg må ud og finde noget andet måske. Men jeg har ikke solgt den endnu. Jeg giver den lige en chance og ser, hvor vi ender med olieprisen hen over de næste. Der er altid masser af chancer, man kan give de aktier der, Lars Pearson. Tak, fordi du var med mig i studiet i dag. Vi sætter et punktum der. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og det er onsdag, og det er vi mellem kl. 9 og 10. Og indtil da, så kan du altså få alle dine finansnyheder over på euroinvestor.dk. Tak, fordi I lyttede med derude, og på genhør i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.